بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، إكي وليو tarehe saba mwezi wa Rabiul Awwal mwaka 1438, tuendelea na darsa yetu sharh al-arba'in an-nawawiyya lil-imam Abi Zakaria يحيى النووي رحمه الله تعالى. نا تلينزا كتك فيكاو كذا كزمزيا حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه إن وجلكان كما حديث جبريل، na tukaizungumzia kwa kijumla kuanzia mwanzo mpaka tukaimalizia hii hadithi. Na kama ilivyo ule mfumo tulioweka katika kusoma kitabu hiki, kuwa baada ya kueleza kwa ujumla hueleza fawaid zinazopatikana katika yale maneno tuliyoeleza kwa ujumla. Hivyo leo biidhnillahi ta'ala tutaanza kuzungumzia kuanzia qala fa akhbirni anil ihsan. Faida inayopatikana katika sehemu hii, bayanul ihsan, wa huwa an ya'budu al insanu rabbahu ibadata raghbatin wa talab ka'annahu yarahu fayuhibbu an yasila ilayhi. Katika sehemu hii ya hadithi bainisha Mtume sallallahu alaihi wasallam ni nini ihsan, na kuwa ihsan ni pale mja anapomwabudu mula wake Allah subhanahu wa ta'ala ibada ya raghba, na kumpenda Allah subhanahu wa ta'ala kana kwamba humuona Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo ifanya ibada akiwa yupenda kufikia kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hadhihi daraja min al-ihsan hiya al-akmal, na daraja hii ya ihsan ndiyo iliyokamili zaidi. Fa in lam yasil ila hadhihi al-hal فإلى الدرجة الثانية، ikiwa hawezi kufikia katika hali kama hii basi kuna daraja ya pili ambayo ni chini ya hiyo. أن يعبد الله عبادة خوف، مبود الله سبحانه وتعالى عبادة يا خوف، kuwa amuogopa Allah subhanahu wa ta'ala. أن يعبد الله عبادة خوف وهرب من عذابه، عبادة يخوف نكويكمية عذاب الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن لم تكن تراه فإنه يراك. جزاك الله خير، رفع الله قدرك. فإن لم تكن تراه فإنه يراك، ikiwa huwezi kumwabudu kana kwamba wamuona, basi jua kuwa Allah yuwakuona. Fa in lam ta'budahu ka annaka tarahu fa innahu yarak. Hiyo ni faida inayopatikana katika sehemu hiyo. Ama kuanzia qaul akhbirni an as-sa'a fihi fawaid. Al-ula, اختص الله بعلم الساعة. الله سبحانه وتعالى بكياك أمي يخصيشا نعلم يكجوان نليني كتسمام قيامة هكونا يوتي أن يجوه مجين. فلا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله سبحانه وتعالى هكونا أن يجوه نوكتجان قيامة كتسمام isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Yeye peke yake ndiye anayejua kiyama kitasimama lini. Faman iddaa ilmahu fahuwa kadhib, yoyote mwenye kudai ajua lini kitasimama kiyama ni muongo, si mkweli. Wa hadha كان خافيا على أفضل الرسل من الملائكة وأفضل الرسل من البشر محمد وجبريل عليهم الصلاة والسلام. نيكي وجمهيل لما في تشيكا كوهاوا متوم وويلي mbora katika mitume katika malaika na mbora katika mitume katika wanadamu Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Ikiwa hawa wabora wawili imefichika kwa wao ilmu ya kujua kiyama kitasimama lini, kwa hivyo yote mwenye kudai kuwa ajua kiyama kitasimama lini atakuwa ni muongo. ويترتب على هذه الفائدة أنه لو صدق أحد من الناس شخصا ادعى أن الساعة تقوم في الوقت الفلاني فإنه يكون كافرا لأنه مكذب للقرآن والسنة. نهابا كنا فائدة يباتكانا كتكهي فائدة اليتاج. لو كان كما كتتكي أمتو adai kuwa yeye ajua lini kitasimama kiyama, na mwingine akamsadikisha kwa yale madai yake, hapa kuna wawili. Huyu wa kwanza amekufuru kwa kudai ilmu ya kujua kiyama ni lini, sababu hii ilmu ni hasa kwa yeye Allah subhanahu wa ta'ala peke yake, hakuna yeyote anayeshirikiana naye katika kujua jambo hilo. Na huyu anayemsadikisha katika madai yake haya pia atakuwa amekufuru, kwa sababu kwa kusadikisha kwake huko amekadhibisha Qur'ani na Sunna ambazo zimeweka wazi kuwa ilmu ya kiyama hakuna anayejua isipokuwa nani? Allah subhanahu wa ta'ala. الثانية فائدة بيلها عظم الساعة قبوة وقيامة نوزيت وسيق قيامة. ولهذا جاءت لها أمارات حتى يستعد الناس لها. نكو سببه الله سبحانه وتعالى مويك ألام ذا قيامة ili watu wawe na yaqini kuwa kwa kweli kiyama kitasimama, watu wajiandae. So mtu akiambiwa kuna jambo laje, kisha akaambiwa na dalili zake, ukitaka kujua lile jambo liko njiani ni kadha na kadha na kadha, akawa yuwaziona zile dalili, Kama mtu akwambia mahali fulani ukitaka kufika, njiani ukifika ukiona alama kadha na alama kadha, ujue umefika. Kwa hivyo ukiziona zile alama, hata kama gari yako ipeleka haraka, utafanya nini? Utapunguza ili kujiandaa kuingia ile sehemu uliyoelekezwa, sio? Mfano wake kiyama, kwa uzito wa ile siku, isije mtu akasema mimi nilikuwa sijui, ulielekezwa mpaka katika alama za kiyama, ili mtu ajiandae kwa ajili ya siku nzito kama hiyo. الثالث أننا إذا كنا لا نعلم الشيء فإننا نطلب ما يكون من علاماته. شيخ ابن عثيمين توي فائدة سيما كيوا كنا جامبو أمبالو هتولي بس على الأقل توليزي على مزاك هتولي قيامك تسمى مدين جبريل عليه السلام. جبريل عليه الصلاة والسلام قال أخبرني عن أماراتها. Si niambie kiyama lini, ikiwa ukijui na mimi sikijui, basi niambie dalili zake na alama zake. Ni zipi alama za usiku? Faida ya nne, anna almalaikata yamshun idha tahawalu ila bashar. Malaika huwa watembea wakijigeuza wanadamu, watembea kwa miguu pamoja na kuwa wana mbawa. Hapa tunaona katika hadithi akataja thumma antalaqa ay masha, kisha akatembea. Kadhalika alipouliza Mtume sallallahu alaihi wasallam, atadruna man as-sa'il, humjua huyu aliyeuliza? قال الله ورسوله أعلم. الصحابة قسم الله ورسوله أعلم. هذا فيه دليل على أن الملك لا يأتي في صورته الملكية. ملائكة أكيد هاجي كتك صورة ذاك زلاء لزومبيوة نا الله سبحانه وتعالى كما ملائكة، لأن الناس لا يطيقون رؤيته على صورته الملكيه. صاب وانا ادم هو وازي استحملي كمونا ملائكه في صوره yake ya ule malaika. يي majini waona malaika ها من باب الفائده، هل الجن يرون الملائكه؟ نعم سماجي نعم يفهم. الجن لا يرون الملائكة، مجيني فيها هواوني ملائكة. ونيني كسابوني كتكنغوزو زا إيمان ستة أمبا كوانا دامنا مجيني متوميزو صلى الله عليه وسلم متوميزو كواتوات إلى عموم الثقلين بشيرا ونذيرا. كويفو فيها كو مجيني نواجب كواهو كواميني نغوزو يا ملائكة نواميني نهواواوني ملائكة. Tufahamiana, si wanadamu peke yao, hata majini pia hawawaoni malaika kama vile sisi hatuwaoni majini. Wako katika ulimwengu wao na wanadamu katika ulimwengu wao, na wao hawawaoni malaika. Tayeb, كذلك كتك قول يمتوم صلى الله عليه وسلم عليه وسلم أتدرون ما السائل؟ قال الله ورسوله أعلم. قال إنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. في هذا دليل على أن الملائكة تتشكل بأشكال حسب المصلحة. ملائكة وإذا كجيوزة كتك أشكال كلنغانا مصلح. وقد أعطاهم الله القدرة على ذلك. الله سبحانه وتعالى أميواب ويزو وكويزا كفنيه كجيوزا كتك صورة mbali mbali li ajli maslahati albashar, kwa ajili ya maslaha ya huyo mwanadamu. Faida inayofuata, husnu taalimi nabii sallallahu alayhi wasallam, ufundishaji mzuri aliyokuwa nao Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Haithu stafhama as-sahaba hal ya'lamuna hadha as-sa'il am la, aliwauliza swali masahaba, je, mumjua huyu aliyeuliza au la. Min ajli an yu'limahum bihi, ili apate kuwajulisha nani yule. Wa hadha ablaghu mimma law 'allamahum ibtida'an, na hii huingia ndani ya moyo na nafsi zaidi na kufahamika zaidi kuliko lau kama angewaambia tangu mwanzo kuwa huyu nani aliyekuja hapa. لأنه إذا سألهم ثم علمهم كان ذلك أدعى لوعي ما يقول وثبوته. وسبب أكي ووليزا كيشا ليو أوفنديش بعد هابو هي هو زايدي كتك أمتك فهام كيلي أنا تشكي سيما نكوكا زايدي كتك مويواكي نكوباكيا كتك كيلياكي. Ndiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam akawa ni mwenye kuwauliza kisha kuwajibu. Katika kauli yake Mtume sallallahu alaihi wasallam, atakum yuallimukum dinakum, hapa kuna dalili, fihi dalil ala anna sual wal jawab min طرق التعليم, kuuliza swali majawabu ni katika njia miongoni mwa njia za taalim. Bal min ablaghi طرق التعليم, katika njia bora kabisa za kufundisha, an yakuna an tariq as-su'al wal jawab, hiyo katika swali na jawabu. Yuallimukum dinakum, fihi dalil على أن الدين يؤخذ بالتعلم, hapa pia muna dalili ya kuwa ilmu hupatikana kwa mtu kujifunza ile ilmu. لا يؤخذ من العادات والتقاليد والبدع والمحدثات, ilmu haipatikani kwa ada, mazoea, society, namna watu wanavyoishi na wewe ukabeba ndio dini yako na uzushi katika dini. La, ni ilmu yapatikana kwa mtu kuitafuta katika masadir Al-Qur'an wa Sunna kutoka kwa wanaoviona, wanaoviona wa Sunna, wanaoaminiwa. Ama ahlul bid'ah hawaaminiki kabisa, usimwamini mzushi katika dini yako kabisa, mara moja waweza kupoteza, wala hajali. Wewe uliona wapi watu wenda kusherehekea mazazi ya Mtume sallam huku wala marungi? Alafu mwenye kuandaa maulidi aandaa maulidi kisha leta gunia la marungi pale, aganyiza wale watu wake, piga gati kisawa sawa, huku wafanya nini? Wamsherehekea Mtume mazazi yake sallallahu alaihi wasallam. Asi wafanye mzaha, ahlul bid'ah fanya hivi huko. Saizi sio shanza kusherehekea, ningetaja lakini wacha tustiri. Lakini kuna maulidi hivi nisherehekewa juzi, watu waniletewa marungi, kula marungi kwenye kesha ya maulidi, wagawanyizwa marungi aswa, yale marungi mnaona yaliwa umu kama mbuzi na ng'ombe watu ula, basi na wao pia ula. Sasa msishangaa nyinyi na majawabu ya kimarungi marungi yanayotolewa, eti mtu auliza, je, Abu Bakar anasherekea maulidi? Naam, aya fulani. Suu ya la marungi huu. Haa si marungi ya. Hizi aya hakuziona Abu Bakar, wala Umar, wala Uthman, wala Ali. Na kila mmoja letaje kamba, Ansherekea Uthman? Naam. Aya sura fulani namba fulani. Ansherekea, yani katika Qur'ani imejaa kumbe maulidi. Na sisi hatuna habari. Na wala masahaba hawakujua, wamejua watu wa .com. Sio? Kwa hivyo ahlul bid'ah hawaaminiki kabisa katika masala nini? Katika masala ya ilmu. Hawaaminiki. Kwa sababu ni wazushi. Al-Imam Shawkani rahmatullahi alayhi ana maneno mazuri sana. Sema qabbah Allah ahlul bid'ah wa qallala 'adadahum wa araha minhum فإنهم أضر على الشريعة من كل شيء قبح الله أهل البدع ووفوا سعدهم الله أبمزيش يواتك وقواندوها كوني هاوى نابمغوزي دادياء كوني هاوى ونماذارة كتك شريعة الله سبحانه وتعالى كلك وكلك وفوة مامبو أمبايو hayana msingi la katika Qur'an wala katika sunna ya mtume sallallahu alayhi wa sallam. Na hivi ndivyo walivyo ahlul bid'ah, kuwa wao siku zote kile wanachokifuata hakiingii akilini, na ndio maana wakaitwa nani? Khurafiyun, sababu wazungumza mambo ya kikhurafi. Na wala usitarajie ahlul bid'ah wakubainishi haki. Starajie eti ahlul bid'ah siku moja watakubainisha wewe haki katika masala fulani. Labda zamani walikuwa wafanya ona ni bid'ah, kisha wakasema lakini sasa tumebainikiwa, tumeamua turudi nyuma. Ushasikia? Ama ahlus sunna utapata labda mtu alikuwa hajui jambo fulani, kisha akazungumza akasema hili jambo fulani ilikuwa tukilifanya, kisha ikatubainikia kuwa ni makosa, tukaachana nalo. Hili utaliona kwa watu wa sunna. Ama ahlul bid'ah la, batil, utabakia kwenye batil. Tena kila mwaka ukienda ndo wazidi uzuka, sababu wala marungi zaidi, ule ujinga wazidi. Allahu musta'an. Kwa hivyo innama al-ilmu bit-ta'allum, ilmu si kikombe cha kinywaji fulani utakaa utakunywa. Kama ni hivyo basi, wallahi tungempa kila mmoja glasi moja paende zake nyumbani. Sikae kila siku wewe enda wasugua pale, wewe wakaa darasani, ukimaliza utoke uchoke, wewe ndio choka. Lakini ndio hivyo ilmu ilivyo, ilmu haipatikani kwa siku moja, kila siku pole pole mpaka mtu ufikie pale anapofikia. Leo hadith, kesho mbili, kesho tatu, hivyo hivyo. Kinyume na walivyo wengi katika watu leo, hawataki kusoma, lakini kwa kufutu na kutoa fatwa, masha Allah, watu wa kwanza haraka haraka. Kisha usimkosoe kwa sababu yeye ni mtu mzima. Kumwambia wewe mtoto utakunifundisha mimi dini, mtoto wa juzi wewe. Haya ndio maneno anayozungumza na ndio yanayoenea katika mshtamaa wetu. Mshtamaa wengi katika watu wako mbali na talab al-ilm, na wakielekezwa katika kutafuta ilmu huona kama mtu amedharauliwa katika jambo hilo. Ndivyo walivyoleleka, sababu malezi yalikuwa ni ya watu wa bid'ah. Watarajia nini watu wa bid'ah? Mtu mdogo yani azungumza tu perepere perepere nini, kula hii kula ile kula nini, asimama msikitini waambie yule ni al-allama alfahama. Akishabandikwa jina kama hilo kubwa, yule anayemsikiza atakuwaje? Atakuwa alim. Yeye alama huwa alim, na yule anayekuja kuja kusikiza khutba yake ya Jumaa atakuwa talib ilmu. Yani hivyo ndo mtapangwa. Kwa hivyo huwezi kumwambia chochote, sababu shekhe lake ni al-allama, na yeye alim, na anayepita njia talib ilmu. Ndivyo walivyopangwa. Sasa huyo wewe watarajia kumwambia nini? Innama al-ilmu lit-ta'allum, tafuta ilmu. Usilale bwana ukaota timukashafati naota ndoshapata elimu. hamna kitu kama hicho. Wallahi ilmu haipatikani kwa wewe kulala usiku kila siku, walala ukikorota wewe mpaka asubuhi. Darasani huna muda wa kukaa, huna muda wa kutafuta ilmu, hakuna elimu utapata. Wacha wewe, watu waenda kusikiza madarasa na hawana elimu, na mtu ajibidiisha hana chochote. Vile ilmu yataka muda na polepole mumarasa. Utakuja wewe wakaa huko unakokaa sijui wapi, kisha waja ghafla msikitini, ukiona kitu utakutoa fatwa, mbona hivi hii, lakini hukumu yake ni hivi na hivi. Ya akhi ahsan lak tuskut sakit ya akhi. Usitukumbushe yule bwana alikuwa akipanda punda, yule punda wale washairi wasema kama angezungumza angesema hivyo, yule punda akasema law ansafa ad-dahru la rakibtuhu ana, kama ingelikuwa kuna insafu jamani, mimi ndo nafani mpande huu mwenzangu. Fa ana jahli basit, mimi jahli yangu ni ile kawaida, si mpunda. Wa sahibi jahilun murakkabun, ama huu mwenzangu yuko juu yangu ni jahil murakkab, yani ahsan alhimar ahsan minhu sallallahu alaihi wasallam. Allahu musta'an. Tayyib, faida inayofuata, yushra'u lilmas'ul idha lam yakun 'indahu jawab an yaqula la adri aw Allahu a'lam. Usawa kisheria kwa mwenye kuulizwa jambo asilolijua aseme la adri, sijui, au Allahu a'lam, Allah ndiye anayejua, Allah ndiye anayejua zaidi, mimi sijui. Lisalahiyati dhalika likulli su'al, kwa sababu jawabu hili katika kila suali, ukijibu jawabu hili ni sawa, Allahu a'lam la adri. Falau sa'ala sa'ilun mata taqumu as-sa'a, mtu akiuliza kwa mfano kiyama kitasimama lini, ta'ayyana fil jawab qawl Allahu a'lam, hapa ni lazima jawabu liwe Allahu a'lam. Huwezi kusema Allahu wa rasuluhu a'lam. Kwa nini? Li anna an-nabiyya sallallahu alayhi wasallam la ya'lamu mata taqumu as-sa'a, Mtume wa salama hajui kiyama kitasimama lini. Kwa hivyo bora wa jawabu katika jambo usilojua ujibu nini? Allahu a'lam. Na kuna majawabu ambayo ikiwa mtu afahamu aweza kusema Allahu wa rasuluhu a'lam, wakati wa nani? Wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, katika masail ambayo ni mustajidda yanayotokea mapya na wazi, sema Allahu a'lam. Sasa Mtume sallallahu alayhi wasallam sahihi hayupo. Ingawa ikiwa masala Sheikh Ibn Uthaymeen rahmatullah alayhi amekuwa kwa kauli kuwa ni ya sheria, ni ya kisheria, waweza kusema Allahu wa rasulu a'lam, kwa sababu bado ni sheria na Mtume sallallahu alayhi wasallam yajua bila shaka. Ingawa bora wa jawabu kutoka katika khilaf ni bora mtu baada ya kufa kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam aseme Allahu a'lam, Allahu a'lam. Kwa sababu gani? Inna an-nabiyya sallallahu alayhi wasallam ba'da mautihi la ya'lamu bima yahsulu li ummatihi min ba'dihi, Mtume sallallahu alayhi wasallam baada ya kufariki hajui chochote kinachoendelea kwa umma wake hivi sasa, alayhi salatu wassalam. Na kusema hivi si kumshukisha daraja Mtume sallallahu alayhi wasallam, ndivyo ilivyo. Una dalili? Naam, tuna dalili katika hilo. Hadithi Ibn Mas'ud radiyallahu anhu fi al-Bukhari wa Muslim anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala ana faratukum ala al-hawd, kwa Mtume sallallahu alayhi wa sallam aliwaambia masahaba kuwa yeye atawatangulia katika hawdhi yake, wa la yurfa'anna rijalun minkum thumma la yukhtalajanna duni, akataja wale ambao watazuiliwa kutokamana na kunywa katika haudhi yake, kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema fa aqulu ya rabbi ashabi, hawa ni masahaba wangu, mbona wazuiliwa kutokamana na kunywa katika haudhi? فيقال أتامبي ومتوم صلى الله عليه وسلم إنك لا تدري ما أحدث بعدك بوهو جوي يالي وليوزوا بعد بوهو كون روكا نمانا هي حديث من أصحاب من صحابة وليوتجوا هابا المشار إليهم في الحديث الذين ارتدوا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم كنا لما كبيلة عن بوال ارتد بعد يكفكم توم صلى الله عليه وسلم قتلوا على أيدي الجيوش التي أرسلها أبو بكر الصديق رضي الله عنه ستتوجوا غزوة المرتدين هو أبو بكر الصديق ألي وبي فيتا ولي ولي ارتد كن يومنا ونففسيري رافضة أعداء الصحابة رافضة utawakuta wao wakitafsiri hizi hadithi wasema wanaokusudiwa hapa ni kina Abubakar na Umar ya akhi ittaqillah fi nafsika Abubakar na Umar na wenzake ndio waliosimama kuwapiga vita murtaddin wakaregea walioregea walifariki waliofariki wale waliokufa mtume salama alipowaacha alikuwa nani ni waislamu kwa hivyo atasema kulingana na yeye anavyojua mimi nimewaacha hawa watu ni waislamu Mtume sallallahu alayhi wasallam ataambiwa innaka la tadri ma ahdathu ba'dak wewe hujui kile walichozua baada ya wewe kuondoka na hapa pia waingia mubtadi'a waliozua katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala mambo ambayo Allah subhanahu wa ta'ala hakuamrisha kwa mtu achunge kuingia katika uzushi katika dini kwa sababu natija yake ni mbaya sana waliaadhu billah wallahu almusta'an kufikia hapa insha Allah itakuwa ndio tusimamia katika kuizungumzia hadithi inayojulikana kama hadithu Jibril na biidhnillahi ta'ala katika kikao kinachofuata tutaanza hadith inayofuata hadithi ya Ibn Umar radhiyallahu anhuma buni al-islamu ala khamsin inshaAllah ta'ala hiyo tutakuja kuizungumzia katika darsa ya kesho idha ahyana Allah وكان في العمر بقية والله سبحانه وتعالى أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وبارك الله فيكم